بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. يوسف عليه الصلاة والسلام واقعا غتر دا عذاب پر بیان شوا یوسف علیہ السلام تو السلام خپل رونه واپس کول په دویمه پیره باندې نو د بنیامین په بار کې د بادشاہ غا پیمانه چې کم واغه کې خودا او درست نه یواز کون کی چې سب پاسه لګی دی لار نو आवाज او کویت الیر ایک قابل والا انکم لسارقون یقیناً خامخا تاسو غلا کوونکی اغلے نن دا اغی خبر بیانی جا اغی جواب سوار کوا بیا سوشو نن دا اغ خبر بیان کی نو اللہ فرمائی قالو دی یوسف علیہ السلام دی رونوی و اقبلو پدا سے حال گئی چرا متوجه شل را توشل توجه اکلا علیهم بدی بانده ماذا تفقدون تاسو سش لٹوائے دو تفقد مانا ہو اصل کی راضی ہے تفسیر مزاری ذکر گئی غیبت شیع عن الحس بحیث لا یعرف مکانہو یو شیع غد استر کن اپنا کے دل چه انسان تیزہ معلوم نہیں تاسو نسش غیب شوئے دیں او لطول مانا ام کڑی دا بازو مشرانو لطول مانا کڑی ما دا تب کی دون چروک شنو لازم مانا دا سالے لطائی خودی دا کی دا قرآن الفاظ دا او رہے اپ اختانم اتلکی ویچی غلی نریک دما خبر امزا انترالا محذب الفاظ میں لگے استعمال کرو اغای ایبل شاند ہوئی قرآن پر اتمائی دا ویچی غلی نریک دیگا ما نو چونکہ بیق منو دی ته حبت او دی وسکار نو کړه ظاهر پته هو ته نو چې کوم لاندې نه چال چلول شو د بنیامین دی ساره ول لپاره نو دا غي هو ته پته نو نو دیره متوجی شل منډه نه کړه ورنه غل سړی چې په سیاره په سیاوازو کې ناغه بیا د خپل کې دوه پر دایږي او منډه وای نو قالوا واقبلوا دی جواب ورکو او را متوجی شل په دې باندې او علیہم لفظ قرآن اے فتحو لگے دا جدا معزین یوازی نو جکم آواز کرو دا سر نورم آچو کی داران مو کی داران کسان ور سرو نو دیستو اے مازا تفقیدون تاسو سشے لٹوے سشے دن اگر ور چوے دے نو قالو دا جواب کیوے دے یوسف علیہ السلام عملی نبکی دسوا الملک منگ لٹو اغسار اغا پیمانت دا بادشاہ یو خبر ہے دا اوپڑا یعنی اگر اکشوے دا اغا لٹو او دوی من خبر اداو کلا ولی من جا ابی ولی من او دا اغا چا دا پارا جا ابی ہی چی دا ارارا نو حملو بائرین بطور انام دا اغا دا پارا یو بار دا اوخ دے مطلب دا چی یو خو اغا تخپل بار ملو شوی دے خبر امزہ انتوالا او کدا پیمانے را پیدا کلا پیمانے امونتا نو بطور انام اغا تا بدویم بار ملا دی اب دو بار غلو دی دو بار بار کئی دو ما خبر ادا اکڑا او در ما خبر ادا اکڑا وَأَنَ بِهِ زَعِيمُ وَأَنَ بِهِ اعلان کون کی وزد چیئے ما بِهِ دَدِ اِنَام زَعِيم ذِمَ دَارِ دا مال با اغدا دا بار با اغدا دَدِ ذِمَ دَارِ زِ اخلم چدا بہت ملاوی دری خبر اکڑی رومان خبر واضح ادائی پیمانو نتولا دستر کو نغیب شو ہے تاستا مال تفقد دیتا ہی جو شیر دستر کو نغیب شیدی لڑا ہے تو خبر ہے صحیح ہو دائیو جو اغلاشر شیگورو وہ اللہ تو پیمانہ دا بادشاہ او دین خبر ہے داوکرا ولی من جا ابی ہی حمل باغی لکسنگا چھے اشتہاری مجرمانو بانے انان لگے دلی عبادت ہیں حکومت ورکڑی دا اشتہاری مجرم دے نظر تفیم دا انام اعلانو کچھ بارحال کم سلی دار ارداد آگئی دے اعتماد دا پارا دا طول خبر چھوئے دا خبر دا اغی دا اعتماد دا پارا چھو دیر قیمتی چھو رکھ شوئے دے او چھو چا امون تا کتاس امون تا نتاس دا پارا انام نو کونی شو بازو تین کی انام مقرر کرش او درنه خبر دا و انا به زاین دې کې یو مسله یاد ساته ذمہ دار انده نظمانه مالی جایز ده مثلا ما باندې پیسې نه او دا شیران دا غیر ذمہ داری واخلی چې دا به استاد په ځای ورک نه دا جایز دې ته ذمہ مالی وي خو مسله دا ده کچره هغه پیسې د ورکړې نو د زمانه مطالبه کول شي دا اصل نه مطالبه کول شي یو خبره او دغه مسله دا ده مثلا د دې پوجي پیسې په ما دې ذمہ داری دا واغسته نو دا پوجي د دنم مطالبه کول شي زمانه مطالبه کول شي خبره هم ځان تعالی او که پیسې د ورکړې نو بیا به په چا باندې رجوع کوي په ما باندې رجوع کوي نو زمانه مالی اغم دې آیات نه ثابت دي زمانه مالی مدور زمانه مالی زمانه مطلب داره چې چا اونم ته یره غنه دا بار به مکمل ملایوي انعامي تور دا به زه ورکوم اغه خدای دې کې خو یقین کو چې موږ او شیخ اغس تنه پیغمبر زمانی یو نو هغه وته قسمونه بلکې دا یو نه چې موږ غلان نکړې هغه ته وی قالو وې د یوسف علی السلام او تالله قسم ته الله باندې عربه کې تالله والله بالله دا قسم انتاز نو قسم یو کونو قالو وې دوی تالله قسم ته الله باندې لقد علمتم تاسو خو پوهیږئ هغه ته دا څنګه راغلی وشا دراوم ما جئنا لنفسنا في الارض تاسو ته خو ته چې موږ نیو راغلی ما جئنا موږ نیو راغلی لنفسنا في الارض چې موږ فساد او بزمګه کې خرابې راولو بزمګه کې فساد ویل کېږي خرابې دا اغلا خو مکمل خرابې نه موږ دې لپاره نیو راغلو چې خرابې او بزمګه کې وما كنا سارقين او بل خبر دا موږ د مخ کې نغله خلق نه یو پهلو سره مشهور نه یو راغلی او تاسو سره مخ کې راغلی یو دلته زمونږ تاسو اخلاق عادت هغه معلوم دي تاسو ته نو له هغه دا خبره معلومه ده چې موږ غله نه یو غله غلاګر نه یو وما كنا او نه یو موږ سارقين غله ته قران دې انداز ته وګورئ دې یو خبره ته کوم اشاره تن اگر چې صراحتن ذکر نه او انسان لا الله عقل ورکړل دي نه دا پته لګی چې ستن پیمانه کېدن او پیمانه دوران کې به دي حاضر کړی وي هغه ځای ځکه چې چرې دا بارونه څنګه چې پلوندې پیرا کې مکمل دي بارونه تیار کړو که بارونه مکمل د بادشاہ عملی تیار کړي خپل تللې ډی له چولې ورا بار کړې نو بیا به دې نه جره مونږ هو مطلب داري دا هو مونږ نه نه هي مونږ درغلې نیو بارونه تاسو تیار کړی او دا چې معلومیږي چې دې دغه ځای ته حاضر کړی د اعتماد ورکول لپاره انو دیو اماما کن ناساری کی منگا غلی نیو دی دیکی دی جن تک او سکاو دیکی و حکمت تے آو قرآن رست بخبل زی بیانی دل پہ بیانو لکھ ضرورت نشتا دی جن تک او سکا دے بادشاہ ملے ذکر مصر دا غل بارک قانون جدا ہو داغی متعلق بنیانی یوسف علیہ السلام اشارو لینشو او دا شام چکم قانون دا کنعان دا یعقوب علیہ السلام چکم قانون نو داغی متعلق بنیامین ایساره دیشه نو دی لاؤن خبره مضبوط اکلا تارون ناوال تپوزو قالو اوی دیرونو فما جزاؤو سد سزا دا اغا کس بدل دا اغا کس ان کنتم کاذبین که تاسو در روح جنه تاسو در روح جنه امنگا غلنیو تاسو منگا پساد نی کرد تاسو پساد کری غلام کری دا غلا دا تاسو سر ثبوت شا او دا تاسو سر اوتا نو بطور کانون دا اغا سزا بسی نو دا خدایي د خپلنه د کنعان قانون ذکر راځه چې د کنعان د قانون متعلق چې کله شي ثابت شه نبی بنیامین هغه یې سارول شي نو دا دی د خپلنه خبره وکړه نو دی هغه د کنعان قانون چې کوم الهي قانونو د یعقوب علی السلام هغه بیان کړ قالو وی دوی جواب کی موجد فی رحلی من اغث وجد چې اون ته شو دکته پیمانه فی رحلی په بار د هغه کې فهو جزاؤه نو دکتا تن دا دغی بدل دا دا دیغلا دا دی بدلی ان دکتا تن داغی مقابل دا اغیر سزا دا مطلب دارے دا کنان قانون دا دا کنان پا قانون با نظام توئی چه کم صدی سر با اغغلا اونی ولشوا نو اغبا چه دا چانا دا اغلا کلوا نو دا اغو غلام بس وقت پوری جوڑو لشو اغبا پا بدل کی ور کولشو چه دا چانا دا اغلا کلوا دا اغو غلام با س وقت پوری اغ نظاهر خبره دا چې کله د اغلا د بنیامین سره راوتله نو دا خبره لازمی و چې هغه به د دې په مقابله کې ورکول شو او هغه به د مصر کې غلام جوړول شو یعنی واپس کول به شو هغه بیا تل نه شو نو دې په جواب کې جزاء او سزا د هغه چا من اجرا سزا د غل من هغه څوک دی وجد فی رحله چې د چا په بار کې دا اومند شو د سزا دی په وجزاهو اوم دې د بدله ده کذالک نجز ظالمین نو دکرنګ مونږه غلطه ظالم ته سزا ورکو ظالمانو ته مونږه کنعان کې دکرنګ کار کو چې کوم انسان غلاو کی او چې چا غلا کړی دا غولانه کوس وخت پورې کال پورې غالبن دازي سزا ونه دکې زمونږه په قانون کې هغه سزا ده ندی جا سکارو کو چه ده یکیم ده پار الاول ده بینیامین پا بار بانی شروع نکلا خبران زیان تغالا تفسیر مظہری این لکلی دی دیجا کی بہترین خبری لکلی دی او قرآن هم ذکر کئی فَبَدَأَ بِأَوْعَيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَائِ خِيْر دی شروع اکلا پا بار ده چا بانده پا بار ده دوی بانده پا بارونو اغا ده دوی بانده قبل وعائه هي رستو د غبار ضرور د دینه چې کوم رور د دینه سکر رو بنیامین داغه د بار نه مخکې د دوی په بارونو باندې شروع وکړه د دوی ټول بارونه داغه تفشیش وکړه د بار حل غلا ثابت نشو لاس بارونه وکړل دای کې څه شي نو په دې تفشیش کوم چې تاسو دا یو سره ته کینو ګور بل زمړه پردا د لاګر نه کاری دا غل نه دی نه نه دی ته دې مګورا مونږه لاګر نه الحمدلله په سال دنیو راغلی د دې دا بار موږ دا بس هغه یو ته کوتي واچلې زه دې تم کولای کو چې کولای کنا پاګه کې پیمانه راغو تا سړی دا غږه کې پساو شو چې را او ډېر غوسه شو دا غږه کې یو غوسه شو ته د مور نوم واغس وې د پلان کې ځیا ستاسو د لاس مونږه کړی وو ستاسو د لاس همیشه مونږه ذلت او رسوا کې ګو دا بل د لاس پر رسوا کې دو استاد د لاس مونږه دې شرمندګه کې دلته کې مبتلا شو استاد دلته کې غلا کړی دا نو ته دې بد را دی او بنیامین هم پکې نه پوي او حضور کې دعوت الحمدلله زغلم ادا سماوي له ځانو خيار کې په هر موقع باندې خپل صفائی نه پکړ بعضي ځای کې خپل صفائی کې او بعضي ځای کې خپل صفائی نه کوي او بعضي ځای کې با د یو موقع د صفا کولو د پاره او د اصلاح کولو د پاره سهيله بانا او طریقې کارم اختیار ولې شي چون کې درونو نه د عمل کولو د پاره خپل طریقې کار دی دا اختیار کړو نو یو دا اغه طریقې کار کامیابول لپاره اغه خبره پاش نکړه دغه خبره د یوسف علیه السلام د تدبیر د کامیابول د سره یو راز او د چاراس کار کول ارزه کی داخه خبره نه ده نو دا اغه اگر راز پر امن د خپل مشرور اگر راز اغه پټ اوساته او دغه خبره دار چې دلته د باندې ظاهری تهمت ولګرو خود زمون د مطمئن او بهر حال چې تاسو خو په نه مسله بل شان دی نو دا غسی اوشو دا اغا پا بار که اغا پیمان را ہوا تا اللہ تلا دیده که او خبر کئی کذالک کدنا لیوسف اللہ وی دارنگی تدبیر مونگو کده یوسف علیہ السلام دا پارا دا یاد ساته دا تدبیر پا وزن سا اگر اللہ ازان تا نسبت کو کذالک کدنا دارنگی حلا او طریق مونگ اکلا تدبیر مونگ اکو دا یوسف علیہ السلام دا پارا یوسف علیہ السلام تا بزرعی وحی مونگ دا تدبیر خو نو اشکال ختم شه چې دی غولنه غلې کړو دا څومره اشکالات چې پیدا شي اشکالات د سره ختم بس چې خدای پاک یو طریقې کار کوي پاغي باندې زمونږ سره اشکالو نشته چې دا غولنه غلې کړو بس خدای پاک دې هغه کول دی مخکې یوسف علی السلام غلا کړو غنا چې سره بل غلا کوي نه هغه غلطي کما ته دین او ته دان سچې کې هغه بد سره کوي دی یوسف علی السلام غلا کړو نو الله جل جلال خو دیم د غزا کې هغه پساو کړو د غلا په تومت کې دیږي یوسف علیہ السلام هم الله بچ کو دیوم بیا بهر حال بچو خبره بل شمه یوسف علیہ السلام ته پته چې داغ لنی دی خود دی ظاهری طور هغه څنګه یوسف علیہ السلام باندې دی دا کار وکړو نو دی باندې دغه د بو پرشر را ما کان لی اخذ اخاه الله فرمای نو یوسف علیہ السلام لی اخذ اخاه چې د خپل ور نیول وی دینا گرفتار کړي وی اغسته وی په دین الملکی په دین د بادشاہ کې ذکر مصر قانون داو چې کوم سړي بغلاو کړان نو هغه به اوډاو او چې څومره بل 500 روپیا پټ کړی نو دا به پځه به تسل واغسته او چې چا نه پټ کړی واغله دا دغنا مال به ورکاو او خو به اډاو الله فرمایي چې مصر کوم قانون هو داګه مطابق یوسف علیه السلام خپل لور اغسته نشو الا ان شاء الله مگر الله او خپل نو هغه طریقې کار یو ته هو چې مطلب پیمانه به کړې ته بیا به دین ته پوسو کې چې بای کله اغلا تاسو سره وو ته بیا به څه کوو نو دې به سزا مقرره کی چې سزا مقرره کی د کنان د قانون مطابق بلې پات کوئی اللہ چیسے کئی اگر کی خبر ہم زیادہ لگا نا اس پیغمبر دے خوب خیار دے اللہ و یوسف علیہ السلام دا نشی آغس دے دا اقبل رور سکر اور دا مصر بادشاہ دے خود چونکہ خلق و انبیاء پر یوسف علیہ السلام بلیم لگو چیزا دے سکئی لیکن آن صدیر آگلی دے پیل رور دعوی کئی خبر ہم زیادہ لگا نا اس پورے خود مصر وزیر خزانہ و خکارون اے قول دا اس اسے کارو کو خبر ہم زیادہ لگا سزا دے مصر یو شاندہ او دے بلشان سزا ورکی غلی ساری غل نہ ڈبل مال والا واپس ہوتا وی وقا وی ٹکا اللہ فرمائی ما کان لیا خوزا خواہو نو دا یوسف علیہ السلام چی اغسطے وی گرفتار کرے وی اخاہو روح پل پی دین الملکی پی دین دا بادشاہ کی اللہ ان یشاء اللہ مگر دا چی اللہ او اختل نو یوسف علیہ السلام اغا اختل روح دا اغین ایسار کو نرپا درجات من نشا اللہ وی منگو اوچتو درجی دا اغچا چی او وارو پا سبب دا علم بانی علم بیر بہترین شرے والذین اوتو العلم درجات یرپا اللہ الذین آمن اللہ عام مومنان اوچتو چی کم عالمان دی اغیی اللہ تلاپت مرتبو کی اوچتو او دا یاد ساتھ ہے چی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دی اس صرف زیادت حکم ندیکڑے چی خدا ادام اللہ دیر را کی دیر را کی خدا علم بارکی و تدیلی چی ربی زیدنی علم خدا ما تا علم او پویا دا سیوارا کی دا دعا کوا چی درس تکینے دا دیر بہترین شید یو باب امزدکو دا ضرور رکاتون اپلن سیوا سوابی دی نو اللہ فرمائی نرپاو درجات من نشا منگو چی تو مرتبی دا آغا چاچی اغالو پا علم کی وفوک کل ذی علم علیم او پاس دا هر یو علم دا خاوننا یو بل علم والد دا علم مرتبہ چی دا ادری کی نخوا دا سر دا پاسا سر شتا هر سک اندر تا کل اندر دا مچ وزر خکاری خبر ہم زیادن ترالا دا سر دا پاس سر شتا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یو پیرا بیان کرو رابیش پارا سمس پارا الگو دیستان لوی عالم پا دی زمانہ کشتنو پیغمبر دا وقت لوی عالمی نو موسیٰ علیہ السلام و توی لگا مطلب دا دا وقت پیغمبریم تا خبر او کوئی ندی وقت لوی عالم دی اللہ تعالیٰ و توی ورش حضر علیہ السلام لورش بخاری کی اگدو واقعی را چکل اغلال نو موسیٰ علیہ السلام تا غوی دیر پا عجزا سر در خاصون کولو توی ما تسوخایا بیا اللہ تعالیٰ طالب کو او حضر علیہ السلام و توی ما تم دا اللہ در پا یو علم دے پاگی طلب ہوئے گی او تا تا دا اللہ در پا یو علم دے پاگی زنب ہوئے گا خبران زیادن در ادیر پا عجزا سر موسیٰ علیہ السلام در خاصون کول ما تا علم خایا انو بارحال د سر د پاس درشته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یانتم عالم بیمور دنیا کوم نو روایت بلا چی دی بہرحال کو اللہ فرمای تر دې پر علم په بره باندې زی د دې منتها د الله د علم نه بره د چا علم نشتا انتهای الله پکې وفوق کل ذی علم علیم او پاس د هر یو دی علم نه علیم یو پویا یو پویا دی یو بل پویا دی دی آیات کے لغن تکی تفصیل دے خو ٹیم اس کم دے بل مرام زمان خراب دا دیکھیں کذالی کا اکیدن لالی یوسف دا حلا او بانا دا تدبیر کل سنگ دی او دا دے متعلق لغن تکی تفصیل دے خدا آیات دا دے ترجمہ بم انشاءاللہ سباوائیو لفظی ترجمہ او دیکھیں بس صرف دغ جملہ کی کذالی کا اکیدن لالی یوسف کے لغن تکی وضاحت انشاءاللہ دے اغب سبا کہیری کو قالوا ويدوي واقبلوا را متوجيشل ديرو आले واقبلوا متوجيشل عليهم بدي باندي ماذا تفقدون تاسوسشل توي قالوا ويديرون ويد بادشاہ دي عملي نفقدو لټو مونگا سوال ملکه پیمانه د بادشاہ پیمانه د بادشاہ ولمن او خامخ ولمن او د پاره د اغچا جاء به چرای ولدا حمل بعير انعام ده انعام ده بطور انعام حمل بعير بار ده یو اوخ ده وانا او زچین به د دې زعیم زمدارین قالوا و ديرو تالله قسم بالله لقد علمتم تحقيق سرتا سو خپوه اے د بادشاہ ملي ما جینا لنفسدا فی الارض مغنی راغلی دیده پارا لنفسدا چه خرابه وکو فی الارض پزمکن مصر کی وما كنا ونيمغا صادقين اغلا كونكي قالوا ودي عملي فما جزاؤه سدا سزا دیکس ددی سارق ددی غل ان كنتم كاذبين كچريتا سو دروجن پخپل برائت کې قالوا ودي لیکن انيان يوسف عليه السلام رو جزاؤه سزا ددو زمون په شريعت کې من اغس غل دے وجدا چو منتشو پی رحلی په بار د هغه کې نو په هوا دک غل چه دے جزاؤه بدل د بغلا دا کذالک هم دکرنگی نجزیر والیمینا منگ سزا ورکو ظالمانو تا غلا کون کو تا دبل آیت ترجمه اولک وزاعت اب انشاءاللہ سباش یا والاولین یا خمخرین یا دل قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ انت صدا وفیت براعتا نصیب یا اللہ خیر ورکتا نصیب دنیا خیر درسوانا مستاتی یا اللہ کریم خدای عقل فاهم سمجھ را نصیب یا الله علم سره چې سمج نه یا الله دا تباہی دے نقصان دے یا الله کریم خدای زمونږ علم کې اضافه وکي زمونږ سمج او کوه کې اضافه وکي کریم خدای دې علم ورته دې علم سره زمونږ مرتبه اوچته کې یا الله کریم خدای ته زمونږ راضي شي صلی الله تعالی